خبره چې دا په تلګونو سره موږ تاسو خاطره رسنه کی زګا دا موږ تاسو د دین اسلام د عقاید مسله چې دا هر څا خاطره په تلګونو ته لګي چې څه وکړي علماء کرام ناس کی مسله دا څه غط نغط مسلمان دارت دا خطرشت چکی ریشی العیاض باللہ دنیا ما کافر کے رش حیدی غط نغط کافر دارت دی خبر امکام شتا چکی ریشی دا خاتمت ایمانش بسید القائمات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ها دخلی مبارک ندا فرمانی موتا سترہ رکھو دلو ویتلو سر اعمال قیمین زنا روجی زکاتنا تردیس بداد جنت تمنس کی یولوش پاسلکا دش لیکن اگلی در دختر آخر قیدا سے تارین سورو تل جہنم تلائی قال الله حديث فرمائي كله انسان ما فرمان كافر مشرك داس ناكارا جد اعمال كوي چراغا ده جهنم فمنس كيه مشتاكي لیکن اغلی سعادت داغت رسیب تلو چلے اخر کے داس چار سورو تو چلا جنت تور کرنکو مجھے خلاصم رکماس یو بی فکر مرسود مستثنانی تعالم دے تطالب دے تناری نوے تغنا نوے تاکھول من اتاس رو فکر دے جسی وکی اللہ من اتاس رو دا فکر نصیب کی دا فکر ختم شو زکا زمین زندگی رفائش میں پاگئے حدیث اتاس کرا ولی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی لہم اجمعین سردا غم و فکر مشکاہ شریف کی حدیث دے وہ صحابی نبی علیہ السلام کرائے لیلی بریتنے پیخے جیر افرین تمتت مشرکان النخرے گا میں صحابے بارک خسوان بڑھاؤں بابو جہل مغت جیرہ باکو کافر مشرک تارب و کنو پر سوچ جیر افرین مکہ مکرمی باسندگان کے نبی علیہ السلام تو کافر کن دی جیر انہوں نے پترے ماں صحابی راہے لیلی بریتنے تا اللہ حبیب ورطول دا بریتن رو لنکا اعجیاد دو پدو لنبو لگانو امو شوال اتوا چو ما سر ملاوش میدان بمشر کی دا صحابی یا ساتی دور جلد مداز مرگر صحابی ورطول تول جارتا دا خدا اللہ حبیب فرمائلو چو دور دا بریت لنکا اعجیاد ترغو لنبو چو ما سر ملاوش غضب شفاعت کو ناغر کو ما تو رب المحبوب خبر ہو ریدام ما ترواد دی ما دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا مبارک کو فلین دا فرمان اور ادل چو رب العالمین دا مخلوق کو لکیدا کو میوم کو دا تو دا جنت بکارا تحت القدرت کامل سر اوزل مجھے بکے عباد جہنم بکارا اوزر رب العالمین یہ صفت تہوی فرما لا اگال اس پر یا نمرم چی سوکت کم لکی کرا ماں صحابی ورطا ہوئی یہ اصل کدا جراد ذکر دیگا ہوتا ہے مجھے کم لکی کرا لے دیو جن ورائی جسن من موتا سلم نخلا با اہم حضلی دیار خبر یہ اگدہ زندگی رہا دا قبر جزا و سزا دا تاثر عالمان این غیر چرا قبر جرے ستن جتی و وطن ننے نتشا طالب وجہ نیاد جنت دا باغیچے میں باغیچے جوری دی آیاد جہنم دا کھن دنے وطن دا جوری سید القائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دی اور ایک اپنے اسطر کو مبارک جنت تکلو جہنم تکلو داغی باوجود ہے مشکا شریف کی حدیث تے وما رأیت منظرا الا والقبر افزع منه وای ما سمره د وره د غبرهت وای نو ته د قبر په توګه خطرناک مداره خبر خبره مې تاسو ته نو مثلا نو تاسو ته مستثنا شته نو له هلته د خپل قبر بارے کې جوړل عثمان رضی الله مبارک راغل قبرستان نو چې ورایوت نو جلل غدره د جلل چې د اجر مبارک او غریوان له پوسټ باندې لوم شي نو چار ته چې په ګور نور مقامات ته نه ځاله لکه قبر سرا او قبرستان کې دي ځاله ورته فرمایل و ما د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم نه اوریدلي چې دا د اخرت په منازلو کې لومبنه تړل ده په دې کې کامیاب شو کامیابي ده او په دې کې ناکامه شو نو بیا ناکامي ده اول به یو شعر و چې کله قبرستان کې ودرېدو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ځان به وویل منګر مو مسیحیت بل لته او په ملا عالم او مسلو کې مونږ وایو چې دلته یو مال نه یو هر څلې چې په خپل غنای غت مونږ ته لوي او له فکر مونږ شو دي هر څا په خپل ناری له زنانه د قبر او خیرت فکر کې داخله دي دا ذلت او رسوایی زمونږ او تاسو نه دي چې نه تاسو ګورې ورځ تر ورځ دایره په مسلمانانو راکمي مونږ جناتونه روانېږي زمونږ مدرسې روانېږي تاسو ګورې عراق کې څه وشول هغه د امام ابو حنیفه رحمة الله علیه د ګوره جناتونه دا ځل برزمومن ته راغلي وما به من فرحمة الله عليه جنات مناري أمريكي عليه فهم زايد السكر ويس مرمت شوره تاسمس ليتكم سيدة حضرت النبي رضي الله عنه شكم ريت دفن لغاغة جهر حرمتيه افغانستان تجر جناتنا مدرسي تولي حوارس آخر اگر دوئے من فراغلی شس جنات تان رضان نامنا وطن سرد اسکرنا ایجا ایت خبر باشا دا کارونه درمو یتا سوړو رب سره دا هغه ما د خدای شه د تدیه ژوندۍ نه پېښ مسلمان تدی بجا څه نه کوي چې مال ور سره ډېر دی قوت نور ور سره ډېر دی د کوم ایمان او د خپل حبیب تابعداري نو الله مدد او نصرت دی سره من د حبیب ته سنت بدن کې شرمې من د حبیب ته سنت په یاد کې شرمې رسم رواج باندې سفر کو او کومه طریقه چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په تابع شرمې عثمان رضی الله عنه چې قبرستان فروغ لري نو وي ځان ته وي و ان تن جن ها تن جن ذی عظیمه و الا فانی لا احالک ناجیا و اے نفسا کبھی قبر والے امتحان کی کامیاب سے میں پھولا کامیابی کامیابی گا او کدی وو چې ما کام کو نو خیال کې نو مراد چې کامیاب بشي تا خبرې نو تاسو له مخه لږ دا غوایې چې موږ د دې مستولې سره راته ول مرګان د قبر نه راته کوي د قیامت څنګه ور تعالی ورځ ده او دا وی غوایې چې موږ سات کتاب ده تمه د نظام دا د اعمال ارمل نامو تقسیم ده حبیب مصطفی شریف تراغلی ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها الله د حبیب فرما ستن پکور کې ناس کړ الله حبیب چې ته کوم بیبی جړل نبی رحمت السلام ورته وی عائشه ولې جړل یو قربان د قیامت ورځ نه راواز شو جړل ادارا تیار ہے ستا سو میں احسن اہل عیال ان ترا یاد ہے کہ نہ خبر میں سوچ تو ہے اللہ حضر نظام مسید القائمات صلی اللہ علیہ وسلم خطلی مبارک کی بیدی تو ہے یہ ہے آئیسے درے مقامات کی بچا سوچے آدمی یہ ایسے تکل سرات خلق تیری دین سے اعمال کرنے کی بھی اور درے سے عمل نامے تقسیم ہے دغه مقامات کې د سندسایات دي قرآن داغه مقصد یې تر کړی کله دا څه فضل نه لای روان دي الله دې رسول مبارک کې وایي یوم نفر المرء من اخيه و امه و ابيه و صاحبته و بنيه او حبيب دې امت ته وایي اور غرا یا د صحیح یوم نفر المرء من اخيه روغ ضرور نه تفتیه بچے بد امور میں تختی یا بچے بد اختل والد اطلاع میں تختی خاوند د خپل دودینه پختی دا اخر کې فرمایي وي سب درګه یو تمشنیرم لکل امرئن منهم یوم اذن شان یغنی دا هر چا ودا سے حال ګوري چې د ګلنه دې پروا کوي دار صاحب ادا سے حال جوری سو دبن نگو دیو کروا کرے با خبر انہوں نے اتا سنیلی جی پھر آتا مسلمان آنے ہی کرے بغشان بکر کہ اصدر اونی زن تبن چاہتے ہیں اشتا انہوں نے قبر عذاب شتا انہوں نے دان محشر شا انہوں نے ساتھ کتاب شتا اگل مسلمان نوئی بلکہ کافر والے یہ دیتا خبر والا اون دمائی جتنی مچدا مونگا اتا سنیلی عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ دور مشہور تابعی اور بزرگ ترشے ابن کثیر ذکر کرتے ہیں جب خلق راجمت اللہ تمہیں ہوتا صدا اللہ پر راجمی اوزان دا اللہ دین تا دا اللہ دا حبیب تعلیمات تا محتاج بنے لیکن بابا سی دین دے دیتار چک محتاج دے دکھا شاندہ تا میں قرآن اور عدیت ملان محتاج دے تالب محتاج دے ناری نب محتاج دی غنانم محتاج دے تاکہ سکنشو تیدا کلے شغوی جرہ وزنا ضرورت میں نشتا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ ابن کثیر ذکر کری سے خلق اور عظمت ہے بے خلق نہیں خلیفہ ہے بادشاہ وقت یہ ما صدا سے دنیا کار بتارا سب مستقار کے شو اگل میں نہیں راجم کری عمر بن کار میں راجم تو ما سوچ تو داتا سے انہوں سے طرف لگوان یہ ما من ستا سے اتظام بارت سوچ کو لے سدا من تم طرف لگوان گے لیوزے دل میں تجھی طور سے دل چې د دې مأمون کې لیوانو او دې وقف ده او چې څوک نه مني هغه حالات او خبر ابن کثیر دا خبره وکړه د منبر نه راکوش تصور کا را په منبر نه دنیا منورې کې رسول وکړه دا ابن کثیر دا عمر بن عبد العزیز رحمه الله دا خبره مقصد شو موږ تاسو له مخه لږه تدن مخه له خبر ده نکیر و منکر سوال و جواب دے بیاد میدان محشر تنگیز و رسال و رزد کم خلق چه ایل دا خبر نشتا ہمین انہوں نے لکافر و اتبا دی کمی ایسے کم مسلمان و این ماننے میں دا زندگی و خواہش مطابق کی رہی دا لے انہوں نے کرو لکو سنے روان میں تاسو نتبت لگی چی دقا وطن دا ایزان ورگرگو یور بلی جدان ورگرگو مستوک بدا سنچا غطا ورگرگو دو طرف لو خبر عذاب دے جہنم میں حساب کتاب دے صورت و صورت ظاہر و باطن باطول زمین خواہش میں قابل ظاہر میں قانون قابل پر لے کم مسلمان سے خواہش پر سے روان دے طبیعت پر سے روان دے دے طبیعت اور خواہش پر مسلمان ہے میں دنیا کی بیتا تھی میں قبر پر لے سے بیتا ہوش یہ دے خبر عذاب من غمیت ہے ان مسلمانی خواہش میں قابل اللہ اپنے حبیب تے فرمائے لی فرمائی الکافر ایت من اتخذ الہه ہوا حبیب تا تو خپل مت کے اغه سره کتل چې د خپل فایسه طبیعت نه ځان تخره جوړ کړو ځان د الله د کتاب او د نبی له سلام د قانون پابند کړو نه بلکې عادل مدان ته چالو دراشي جره زول واده ته نور وده خور وده د سید الکائنات سنت سي بلکې معاشره د ګورو سړي په کسر وایي مت چاہ دمان روز تھی رمان رہی بارن جی کے بلے کار مل رہے ندا تپوس نکل دے علماء ہونا سے زہر آکار کون خما سے تکم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایمان رہ رہے بھائی سنت طریقہ تھوڑا مزید رواج میں کسی رواج دے دا اللہ بن نگا نے چکل ادا حضر نہیں ہوتا سو لگس دلے گی ادا نہیں ہوتا سو مینو میں دونوں دسی ضرورت کرے تما سے تم اول آیات ستا سوران دے لستو نئی تدا خبر کر چدا اللہ ملاقات یقینی دے دا قبر جزا و سزا یقینی دا تل سرات وانے تیرے دن یقینی دی نبی لکار بسی ضرورت تو اللہ جو خبری ذکر کر تا جو خبر بان انشاءاللہ ستا سوران دے تفصیل بکر دا سورہ اتنہب دا سپارسن تارے اخیرنی آیات کہ رب العالمین فرمائی فمن كان يرجو لقاء ربه هر هغه څوک چې د رب العالمین د ملاقات عقیده لري د الله د ملاقات امید ساتي او د الله د ملاقات مویریږي نو د دوو خبرو ضرورت دی فلیعمل عملا صالحا عمل دي چې عمل نیک دون خبر صدا ولا يشرك بعبادة ربه احدا دخل رب عبادة وبن جريكي هسو كما الله سرم شرطي بجوه خبر بطار الله انبياء عليه السلام بجوه ترى ذكر رب العالمين عبادت کی حصے مشرک ہیں انا علماء ناس کی اللہ نے یہ تھا کہ تمام امت شرک میں ہو سکتی یہ کہتا ہے کہ علماء نہ اور ہر گناہ اللہ باپ کو شرک نہ مانتے اور ہر سبارہ کی من کی ترمن میں ایمان اور عقیدہ سے پر رکھ رمش ادام کر رہے ہیں میں جاتے ہیں سر مسلمان لگے توحید دا مسئلے اور سر برا ضرورت نشتا با اللہ حبیب دا صحابے کے ایمان اور توحید مسئلہ تو ہم نے کفر ذکر کر با اللہ حبیب صحابے کرام تو رضوان اللہ تعالیٰ لہو نجمعی یا ایوہ الناس اتقو هذا الشرق فإنه في هذه الأمة أخفى من بدی النمل وہ اے حل کو جو شرک نظام ساتھ باپ دی امت کے باس اتت بت برا ہوئی لبد نیجی بہت آواز سوک ناوریدا سے جو چت اور کہیں لے گی اور کشرک کے لئے مبتلا دی با حدیث سے نبی علیہ السلام بیان کے ابن کثیر یا حدیث ذکر کرو نابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دارا علماء ناس کی با انبیاء علیہ السلام نے کسلی مقام بچارے نابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر رضی اللہ عنہ دا انبیاء علیہ السلام نہ پس دمر لیے مرتبہ دا دل حچا دشتا چا سمر مرتبہ دا چاہا اور مرقات کم اللہ نے کاری رحمت اللہ علیہ ذکر کری وہ اگل ابو بکر رضی اللہ عنہ بیت مات کل اور اپلاد ناغوالو مور نو وګره په ما د مات کو نا اور مور ور کړو دی یا ما یو څه چې دا چې د تکور کې نو ما سره څه کړو زه هغه څه کی خاون نو تکور کې نشتا او د څه نو دا چې را خپل مرګ او د ژوند خبرې دي نو ما د اسمان په طرف نو आवाज راوړې چې یا امت الله د تحقیق ابشری بالولد العتیق اسمه في السماء الصديق لمحمد صلى الله عليه وسلم صاحب ورفيق وغدا الله بني ما قد اسمان بطرفنا بابو بكر رضي الله عنه والده ووالده يا مت الله بالتحقيق ايه يكون سرد الله بني زور اهل قيادات بشي كدور نازاد ده اور تم اور تمہیں ہر کسی کی جو آسمان کی نمد دسلے اس میں ہو فی السماء والصدیق آسمان ملائکو کی بدن صدیق لے اور باقی جلیل آسوک لے لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب و رفیق بعد خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر گرے گئی بہر سفر مر گرے گئی نابو بکر رضی اللہ عنہ دمرا عظیم شخصیت ہے طرف فکر پیدا سے اور اللہ حبیب کی شرف دا سے تک تک راضی میں دوں نے بتایا تو وہ تبس وہ جو دمرا نہیں خلق سر غم ملن تین کے قرآن و سنت میں میری شی نقل غم کے معاشرے کی شرف را دم اس تو جو فکر لگا حالان کہ میں غدا محبت کر لکھتا ہوں غدا مسئلہ میں علماء ناس کی تو وہ سوائے کہ جہل دوجہ نے تشر کو کفر کو مبتلا دے مدا جہل لوگ سزا دا اللہ کے حضور کو بھی نہیں جڑی تاسو کرے دا اولیاء سر محبت عین ایمان دے بڑا شان دا کمر دا اولیاء کو جوندی ہے تو وفات کی گئی سر دشمنی کو دا اللہ سر دشمنی ہے حدیث قدسی ہے اللہ رب العزت فرمائے اور اللہ حبیب اللہ و سلام من سے نکل گئے سورہ کریم و من عاد علی ولی فقد اعظمته بالارض سوچ جو زمال اولیاء سر کو مل گئے تو جلدی دشمنی کو جمع اور اعلان ہو جائے تا اولیاء و عزت و احترام کو تو من دنا پیل دے وزن اس سے تو وائی جوال اباد و بھگار تو جو تخبر گا اور دادا اولاد دو اور کولی لے اور دادا خزانو اور کولی والے اور دادا مصیبتنی دفع کولی والے اور دادا یہ کبھی بازار تو جو تخبر گا او دا هر څه چې دغه شان جوړ کړی دا ناپوه نارینه او زنانه وري شاول الله رحم الله د قران او سنت علم دی بر صغیر پر وړه تعریف جواب چا شخصیت چې د حجاب او مقدس نه د قران او سنت علم را راو اوسو شاول الله رحم الله هغه صاحب وایي د دې بر صغیر بارک اوی و ما من بلدت الا ولها آلهة تعبدون تو ذات کله نشتا مگر خلق ته خدا یم دې کری عبادت او بندگی کوي دا وی وڅ دې بابا دې دا ته صرف دې بابا دې دا دا لا دور کولې والے دې دې خبر دا دا ویا وی دا وخت حق دې ته تا نه ته دې نشي لري کول دا رنګ دې ویا وی دا وخت حق دې خبر نه طواف حرام دې دا لا په هماري نه غوښ الحمدلله را رانا را لا وېره چې د فلاني بابا د خبر نه په یو سا وټوري تاسو نه لږه به حاضر کړی هڅه وکړه چې چار کړو نو وې پوری چې بیت الله نه تاسو دې ته مکمل ثواب دې ودا وې چې زله په تاسو نه ثواب ته نامه کوي چې وې پوری چې تاسو نه چار به نه کړو ثواب عبادت ته او دا د الله حق دې فلاني بیت الله نه تاسو علماء لیکن ابن جماعت و قبر نبی طواف و عبادت بنیت تاویدن لکفر خطر ایجا تکبر مقبر نبی طوافن ابن اتاسم تو لکدا ناپی امین بی حین دی جارو جان و عبادت تزانو جارو جان عبادت تزانو اسو تاغا و عبادت سرکانی کری چاو کانو کرلو چا جو کرو یو بچو پکارو جو بچی پکارو هم طلع على قبر قدر الحمد لله رانا على كل من يجري اكل قبر ده موجود ده موجود موجود حتى من استاذ زميل ده خير لما له يا موجود ولا نيسه وان غاز بس انسان مو فتقار راضي تقبر في موجود تا كل جبابا يوم هم فتقار كده تاجع وادان فتقار يا قد جمي بوتا كل بابا يوم يا دي حرمتي يا دي جتي ده كده ده عزت بركول ولا شك بركول الله غير في سلك تصویر خاطر کے اللہ فرمائی جوشت مکارت دا قرآن دا قطعی و یقودی سے فلدہ اللہ فرمائی ما یکتہ اللہ للناس من رحمت فلا منسط لہا وما ینسط فلا مرسل لہو من بعده اللہ علیہ وسلم سے بخیر برحمت و بخشالی و برواز سالت علاوکم نصوب بندو لیال نشتا آئیدی سے بندتن سکرا کلائی لیال نشتا دغه شان د پدلا بابا انبیاء علیه السلام رسدار ته الله یو خیر دروازه بند کړه ابراهیم علیه السلام د خپل والد د کار غاړي چې الله هدایت ورته کی هدایت ورته کی لیکن چې الله دروازه بند کړه راتلو ته اگر جهنم تلاوه د کفر په حال کې نشه نوح علیه السلام خپل بچی ته نه کنه کوي الله ته جاړي لیکن هغه په عام بسلو الله ته جاړي خپل د دې چې موږ کوي هغه کار د خیر دروازه الله بند کړ سید القائنات صلی الله علیه وسلم سره ډېر احسانات چا کړی ابو طالب ته دغه خبره ده ابو هريره ته څه سره حیران شي نو سره د اسلام نه مونږ د دمر په اسلام غیرت نشته چې هغه کی حالت کفر کې سره غیرت سو الاعلام النبلات داغه د شعور قصیده د موږ څخه جمعه ته وویل تاثیر ور تراغن یا نبی علیہ السلام من لراد اگر تو ہا دبت خاکی و من دا ملو دوری بودی جورا تو ہم رسول اللہ صلی اللہ سو قدر و ما تلا پا قبر کے بس خار و بالخ جو نبی رسول اللہ بانا رسول اللہ سو قدر کتر آغا بی طالب جنہی زکمن دے دنیا نا خالی جو لئی رواد سید البشر و سید القائنات اللہ تجاد اوه ما تعالی پیدانی و ما تعالی پار نبی علیہ السلام جڑی کی نہیں جڑی ہر امتی کے چارے جڑی مدخل پر کے چارے جڑی سمجھ گئے جڑی لیکن چلا دروازہ بند کر کے سب دورا کر اور چلا چلا دروازہ کھلا کی تو نبی رہا گئے بارہ کی سیرا دل نہ لے لے اگلا خیر ملائی اب ہر سن کے واقعہ راغل رشید نے ہر داغت کافر چې حمزه رضی الله عنه شهید کړ بخاری شریف کې راغلی دی راغ او د نبی رسول الله سره خاص یو دی الله حدیث چې کوی د کلمه شهادت ویل الله حبيب ورته تسوږي او تسوږي د هر یو مخا تا حضرت حمزه شهید کړو یا او ما تا واقعا ذکر مواسیب نحر فتلا واقعا ذکر کولا بخار شریف راغل سید القائدات جبل حبیب ارتحان جبل او سکل کولا واقعا ذکر کر اللہ و حبیب رسول بنوست کے بودی اگر تو ایمان و منظور دے فجر مالا مسلم راز ایدل کا خبر اپنی لیکن اللہ زیادہ رضی علیہ کی خیر ہے چاہی مغا خیر بندولی والے سکشتا دیجر دے مسلمان بدا کی گئی چی زمان دے خیر دے شر دے نفی دے نقصان مالک خود دے دیر اگر کرنے پس یہ دعا را او یہ ذکر دے تنہ سے سوئے دردر سے سبحان اللہ ہوئی دردر سے الحمدللہ ہوئی سلور دردر سے اللہ اکبر ہوئی مدار کسی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اجار تقول اللهم لا مانع لما اعطيت او الله تكي ورته نصب بندول وعلى نشتا الله تكي صلاتي بيا نبي ولي مره جنده دا بندول وعلى نشتا ولا معطي لما مناتا او الله تكي تو ورته نصب بندول وعلى نشتا تكي بندي فكرة طلعول وعلى نشتا زمای دکنند ورکول یا علم خیر او سر مالک صد دی دنگل اتا سے حاجتینا مشکلات کی بچاتا آواز کر اولیاء اللہ دوستان دی وقتد دانے چی نار رسالت یا رسول اللہ مدد نار حیدری یا علی مدد یا دانے چی یا دادار رسول انبیاء علیہ السلام مشکلات کی بچاتا آواز کر چاہتا آواز کر لیہ علیہ السلام دی دشمن نتنگ مچاتا جائے ہر اگر رب انی مغلوب فانتصر الہ العالم یجد قوم مقابلت کی کمزور تم انتقام والے اصل قرآن شریف داغے الفاظ ذات ذکر کئی وروحم اذ نادا من قبل فاستجبنا له اللہ وی زمان بن نگان لب نوح علیہ السلام رایات کئی ما کو جڑو ما کو فریاد کرو ما دعا قبول کرو اصل تلاوت کوئی نمخل دا فراشی اللہ وی لقد نادانا نوح فلنعم المجیبون نوح علیہ السلام رانا فریاد کرے ان سخ دیکھ کر من قبل ان کی بہت پکڑے تو چیز علیہ السلام چالا آواز کرے ہمارے قسم مشہور ہے یہ خلق کیس الحمد للہ روی حتم دا حلق دا قرآن کی رحمت اللہ علیہ وسلم یو لسن ورکت ویر دین سے طالبی کے دورے ویر سے طالبی کے دورے ہوئے اصل کی دادا سے مشران یا دور خیار کیا مطلع کی ناکوہ تو دل سے جور کی مجھے پہلا گا یہ خیار کری ہے اسے طویلی کی دنیا دو غیب پخکر رہا تم گا اگر تو ایمان دے منظور دے حضر مالا مخلہ مرہ مجھے پہلا گا لیکن اللہ جل آغاز علیہ کے خیر ہے چاہی مغا خیر بندولی والے سکشتا جو مسلمان بدا کی گئی کہ زمان دا خیر دا شر دا نفی دا نقصان مالک خود دے اور اگر کرنا پس یہ دعا را او یہ ذکر دے کہنے کہ سلے درد درستی سبحان اللہ ہوئی درد درستی ری الحمدللہ ہوئی سلور درستی ری اللہ اکبر ہوئی مجار پس یہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد و هو علی کل شیء قدیر اجار کتوئی اللہم لا مانع لما اعطیتا او اللہ چکی ورکے نصد بندول والے نشتا اللہ چکی صلو کی بیا نبی ولی مرے جندے دا بندول والے نشتا ولا معطی لما مناتا او اللہ چکی تی ورکے نصد بندول والے نشتا چکی بندی فکرہ طلعول والے نشتا اسمائی وکلن دے ارکول والے لخیر ایسر مالک صد دے دنگل اتا سے حاجتینا مشکلات کی بچاتا آواز کر اولیاء اللہ دوستان دی تو تب دانے چو نار رسالت یا رسول اللہ مدد نار حیدری یا علی مدد یا دا بنے چو یا بابار رسول انبیاء علیہ السلام مشکلات کی بچاتا آواز کر چاہتے آواز کر لیہ علیہ السلام دے دشمن نتن دے مچاتا جائے ہر اگر رب انی مغلوب فانتصر الہ العالمین یجد قوم مقابلت کی کمزور تم انتقام والے او کل قرآن شریف داغی غالفاظ ذاتی ذکر کئی وَنُوحًا اِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ اللہ وزما بن نگانو لبنوح علیہ السلام رایات کئی ما تے جرلو ما تے فریاد کرو نمائی دعا قبول کرو او کل شکلاوت کئی نمحل دا تراشی اللہ وزما لَقَدْ نَادَى نُوحٌ فَلَمْ نوح علیہ السلام را لا فریاد کړو نو سخه به تر من قبل ان کی د مې په خو ته چې نوح علیہ السلام چا لا واس کړو انا او سب مشهور او خلق ته چې الحمدلله روح له ته داخله د قران کریم رحمت الله علیه په نوم یو لسم ورته ویره د دې څخه قالو دې د نړۍ یو له قالو دې د نړۍ اصل کدا دا سی مشران یا او دیو خیارتیا مطلی کی ناپوه تبل سی جور چی مجھے تخبر با دیو خیار کبھی ایچه تیولی کی دنیا دا غیی تخکر را کنگا تا خلق کروندی مروندی کئی او فسونا او باغونا کرد لناپوه تبل کن جدا دا دا ازمت دلان دی غیوه او حتا دی اخکر را کنگا کرد مجھے تخبر با یو غیی فدیس مولا سا جور کرد موضوع بدر تبکی کی خرابی شروع جلا سے دن تباہ کی ابن مبارک رحمت اللہ علیہ فرمائے ابن مبارک رحمت اللہ علیہ وآلہ ابن ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ شاگرد ابو جمعہ کمینی ابن مبارک رحمت اللہ علیہ ایک امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے بدر صحبت نئے جب امر بیام سڑے ان کی اوسڑے تیرا مانا کسونے جوڑا دا ان مدر کی صحبت کی جوڑا ابن مبارک رحمه اللہ بھئی وَمَا أَفْسَدَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ وَأَحْبَارُ سُئِنْ وَرُحْبَانُهَا یہ دین بدری تب کو ڈلا سے توا کی غلط بادشاہان ظالمان بادشاہان غلط ایران او باطل فرس ملیان اگر خبر تو جو آپ قدیر کم اللہ علیہ تاری رحمت اللہ علیہ ذکر کری بادشاہ اوزن کمپر ہو دیجئے یا کمپر ہو دیجئے نبی صلی اللہ علیہ تشریف کی درستی نہیں بادشاہ بدین تو ہے اگر تم پرے والے جو لئے ملانا تو اگر لگر حدیث جوڑ کو تو دیتا خبر آگا سوائے تم پرے لئے جو لئے روڑ دے سوا اب بادشاہ پیو سو جو گورا کہ ماں داسے لکھو لے جب اولی تو پیغمبر درو ہونے ہوئے حکم ہوئے کہ لئے تو یا تم پرے نکلے ناکا لگا سی دو دیتا خبر آگا مدگا غیف کر کے پارا باز اخل کے حدیث جوڑ کو داود قرآن کی رحمت اللہ علیہ کے دور کی بالکل خلق دن پریف ہے وغم محنتوں کے محنتوں کو خلق نہیں دیگر لے رہی رہے اس کا منافعہ رانے نہیں دا چاہتا کشتوں کی بشو ہے مجرہ اس کا تو دیکھ خبر پانے اس میں بھی بشو ہے واقعہ داو ذکر کرے صدا بڑی آگے ہو لسمنو اور کرے مراغی دزی وادے میں سرد ناو یا داغ وادو والے سرینہ اور سرد سرین خلق نہ پدی تو بریاد کے ورغر کرے دا د ذکر دې دی او رويستن قران کریم رحمت الله علیه دا غره اولیاء دې ذکر دې دمر خلق چې په دریاب کې ته ډوب کې اولیاء کرام خو یو زړه هم شي ته تکلیف نه ورسې علماء لیکي امام قرطبي ذکر کړی قران شریف کې راغلی او ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون امام قرطبی محسنون چاہتا ہوئی یہ محسن آگا چاہتا ہوئی کہ کور کو چھر گدا ہو دے راگے حتنا دا کوئی دے محسن میں با چھر گدا دے اللہ کے کور کے داگے بگیر یہ دے ازائے خراجتا ہو کنشتا یہ دے تو خبر پا یہ دے خراجتا ہو گشتا ہو کنشتا مجھے اتنے دور خلق پا دریاب کے غرب کی ندا تا تاغت دا عید نسبت تا اولیاء اکرام چاہتا تکلیفی میں نرسا داد ضرور اتصا و کہانی را دریاب کی دوبول والا ہے دریاب کی نجات ورکول والا شد دی سورہ یاسین غلطین نے لیا دیتا نا سر لحوی آج دی سورہ یاسین تا دی قرآن شریف زلوہ دا دی قرآن شریف تا زلوہ دا خبر دا اللہ سورہ یاسین کی فرمائی وَإِنَّ شَأْ مُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ اللہ علیہ کہ جب ماخر خوشی اور سوکنے پا دریاب کی وردت منجات ورکول والهم سوک نشتا باو قرآن شریف تذکر کیا یہ واقعہ در نبی بارک کو ذکر کر چگر کشتے جبول و جدو کا نجات ورکول تو بچاوس نشتا یونس علیہ السلام اللہ دن انواع خار کرا لے گلے ناخل تو ایک مسئلہ بیان کا ایمان رانو رہی پتا سب آزاد رہی ورکم قوم کی تو خیار خلق کی تہنے ندا دا قوم دکار دا نجات ورکول اخیار مشران قابل خلق دا چکا یو قوم کی تا منافل قوم لکا اللہ نجات برکس تبی یونس علیہ السلام تا قوم کی باز قابل مشران اوور کہو چی تفان الانبیاء علیہ السلام تاریخ دا دے چی قوم تا دا عذاب حبرداری ور کی نبیہ تا قوم کی تاکی کی جنہ اتا دا اشتیو گرے کی یونس علیہ السلام تا قوم کی غفی در نوی جو کہ چلو اتا نبیہ با عذاب رایی سغم کوئے ذکرہ مسئلہ دا چی انبیاء علیہ السلام کلم عجودین و عذاب مراد انبیاء علیہ السلام لے شان دے مشرکانو دا حرم شریف دا بیت اللہ شریف دا غلاب دلان دے سر دا وردم نکو وہ مشرکانو دا بیت اللہ دا غلاب دلان دے سر وردم نکو ہی دے اللہم امکان هذا هو الحق من عندك فانفر علینا حجارتا من السماء اوئتنا بعذاب علیم یا اللہ تلا قرآن و نبی علیہ السلام تحقی او منجے نمینی تنم کانو رو رو مشرکانو دے رب العالمین جواب را دیدی وما کان اللہ معذبهم وانت فیهم اللہ و حبیب ادھے سے تختلق لئے کہ کانی رو روا تو چتا سے موجود یہی دکانی میں ورون دو نبی وجود دا عذاب خداوندی دا نازدے دو نمانع لئے نامشران ورطے سے چلوے تا پور کی کنا خدا عذاب میرا یہ تنی سے غم کوئے ان صلی اللہ علیہ وسلم تنا پور تنا مشران ورطے سے غم کوئے مدل معصومان و زنان سہرہ پر رویس تلو توبے رویس تا اللہ تے جڑل اللہ توبہ قبول لکھا یوم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنے رہے تسراغ چونگیری چی دکھوم سے حال للا بطن تباشی چونگیر تل قوم رو رمد گرن مدی فرد نوشان نا عالم الغیب دی عالم الغیب تغیر مصوب دی ناگر گرے سے اولا غل مد کی معلوم یا رو راشا لا سرا لو خیا اور نصیب معلوم چستا نصیب سو رہے سو کل تکتا تاویزی نشی وغر او باسا دا ہو بتاوے لے اگر یہ کس مدرسے دے تاویز راو یا مولا رم دے دے ہمیں ما غلطا ما خبر رکھا ولو دا بڑے خطرناک تاویز او یو ظلم دے ما لئے مالا خدا سے انہیں لار سے لوایا چی توچ یو ظلم دے نیا خرا بانی تا کری وہ تو تعالی لبن سکتا تدا یا بتوج جو تغیب دے دے یا سنے چوی تغیب دے دے ما تا کر دے دے دے خبر بات دو مسئلی یا ہوتا ہے یا ظلم دے مجھے غیب دایا بچے انہیں کہ تغیب دے رہے کہ تغیب دے رہے کہ کچھ رکھتی دے رہتا ہے اور کہتے ہیں کہ ظلم دے مجھے بتا کرو یہ تو خبر ہو مدہ خبر کرے کہ شریعت کی چیزی امید کی دے رہے مولا اس معلوم اور غلب معلوم غیب دانے کوئی دے یا نصیب دے اللہ رب العزت ادا سبی کے دشکا شروع کی جلی ثانی کی حدیث راگل اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکی دوری ہی اور بیجی در لگلی ہے تو من جنہ کی احرم شریف کے عالم میں مولانا مکی صدبہ نے مشہور ہے اور یہاں جانو دا اللہ شکر ادا تے دا تکے دیر کنگوش میں لانگ دی تواف کوئی دونے کی پگر میں خود سے رسول اللہ کا سجدے لگے تھے تجھے تخبر ہے اور سجدے میں انہیں گوہ میں لرے دے تجھے چاہتا ہے تجھے تخبر ہے یہ راہ مقام لے چھ سید البشر تکوجے سجدے سجدے لگے تھے اور کہیں گے تک سجدے لگے لگے لگے لگے لگے لگے لگے لگے مدا انتظامات نہیں دا اللہ حبیب مشکات شریف کی جبری ثانی کی حدیث تے دا اللہ حبیب راغ ہے اور چکل سجدو لکنی لاس مبارک دا لڑم بتا سکے اور لڑم کی چلو دا اللہ حبیب ہے لعن اللہ العقرب لا یدع مصلیا ولا غیرہ ولا نبیا ولا غیرہ یا اللہ لڑم حلات و تباہ کی دیکھو نبی و غیر نبی شک نپری اسوان لا پیدا کی چھو دے تمام انبیاء و سردار کا خود اللہ جلال بھی سنختار مدا کوئی تعویزی میں روزا سن میں چستا کو بھی کلی کے نوخار کے تعویزگر بابا ہے ہم پسند تعویزی رفتار ہے استاد بالک دلان لی ہے استاد المارائی کی دی اور یا مقتا سے پہ مقبرہ کے اسلامی خبر کی انا گر اتر خلب خیلی سے طالب دے یہ پیڑ کی لا ہو نرائی تکلی کے عالم نے دارلی میں جو بن مفارے ہو اگر ہم تکلی کے تعویزگر ہو نا رشتے تو قبر میں تعویذ نہ حاصل جاؤ لگ اس ماتے سے بھلا کر یہ لوگ کے فلاں قبر ہو گئے یہ زمین عام نہیں سے جو جا میں رہا کرے نہیں ولے اور تو قبر کی تعویذ نہ حاصل کہ ساری بھلا کر رہی ہے ولا بول دے تو گردا نہ ہو تو سے تو اگر زمین دے استاد خبر چاہو نہ میں لاو دعوا خبر نہیں کہ تعویذ نہ رہا اللہ حبیب تو خدا ناز جلان دے لڑن نہ کاری او تعویذونه کړو والا په خبرو په قرآن کې نه دلته ورنسته د بالغ دلان دي تعویذ کوي دا څه دی چې موږ ته نه غو باندې کړو والا څوک دی الله رب العزت غو باندې کړو والا زمای زکه الله رب العزت انبیاء علیهم السلام ته غو نه پیږي حدیث دا حدیث مسلم شریف راغلی نبی علیہ السلام د وفات کېدو نه لږ انت مخکې ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمائی هغه واقعا یاد نه یاد بدل مواب محور کینه صلی اللہ علیہ السلام نبی علیہ السلام د وفات کېدو نه لږ انت مخکې بی بی فرمائی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا او د نبی علیہ السلام زما په کور کې نمبر دستر باندې پروت او دا خیال و چې زه دسم نرو انت دسترین پاسی دو دروازے لرو کا تو زما خیال کی دارا لن دیدی چدا خو زما پکور کی نمبر دو دا اللہ حدیث دیدی میری دیدی آنو پیرو نیتا جیسا موجود اللہ دا حدیث تسرو انت رویتا دا اللہ حدیث دا تیر نراروان سے حجر مبارکنا جنت البقی ترا رہا دا مدنی منوری مشہور قبرستان مدنی منوری مشہور قبرستان څو ورځې په دې صحابه او بیا د امت ته کې دخل احادیث کرام مرقاز ذکر کړي چې الله حبیب یې د قبر نه راته سو نو دا بقي والا به زما د جس طرف نه او بیا د انتظار ولار جنت مکه مکرمه کې قبرستان د جنت المعلا او یو دراشي ایو د دې خي طرف ته نو دا صحابه ورته قربان مدینه والا به دس طرف ته یو مکه والا به دی طرف له او هغه به داسې میدان محشر ته روان جنت المعلا والا به دی طرف ته جنت الرقی والا به دس طرف ته مومن به څنګه دس طرف ته الله حبیب ورته یو مانی مکه مکرمه والا څه من مانی اغه مدینه یی مرض نو له خلق د مدینه مرض هغه رسول الله حدیث موطا کې تیر امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمائے دا اللہ دا حبیب روایت دا شہادت نفس و ایلیو مرد دا مدینی منور مرد دوخ دا شہادت مرد دے کر شہادت نفس و ایلیو مرد دا مدینی منور فاروق عظم رضی اللہ عنہ اخیر عمر کی اللہ تو لرمان میں پورا سر یہ ارمان تھا تو اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیل وجعل موتی فی جلد حبیب والا اخیر لرمان میں پورا سر یہ ارمان دے مرگ ورن د شهادت غواړم او د حبیب په وطن کې غواړم الله وي ته شهادت غواړې د خپل حبیب د مصلی د پاسه ورکو امام مالک رحمت الله علیه هغه دا تمنا و چې مدینه منوره کې مرګ راشي علما لیکلي چې حج ولاړو کنه نو ډېر په سوچ فکر کې و چې سرګدن ته مرګ راشي نو الله حبیب جنت الرقی ته لاړ هلته دعاګانې وکړي قبرستان والو مرغزان له دعا ته او مساله زموږ د فقہ دا چې مسلم سلام دوا چې او دعا ته قبله له وخت دا الله حبیب چې واپس راتلو نبیږي ته مخ ته مخ قران سره سمند دی یا زنانه منډه یې سولي دي کله حضور فرمایي نبی رسول سلام فراغ از په بستر باندې پروتو مې سولو دم دا الله حبیب راغ ما ته ویلو سولو ما ورته حلو ورا ته ورا له حلوا ورن آسمانو نو دزمه کو مالک نو ما خبر کم خلق سوئی چی پیر سوئی جا مورد دا پور دا حالات نا خبری دوئی تا حوال دا مورد پیر پور حالات ور تخکار او نصیب معلوم و موتاویزو نا روز آسم مر اللہ حبیب دخلی بیدی دا حال نا خبر نا داور تنوئی چی زبر حاضر ناظر و تغیب تغیب تغیب سید کو اقرار کو سلنا دا سلم تارے تاول مخت رب العالمین یو قطعی قانون او کو سلنا بکر کرے سورہ نمل کو فرمائی اللہ اخل حبیب توی قل لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما يشعرون ایان یبعثون اے حبیب دی امت تدو آیا نتوہی دیا و مخلوق چپا اسمانونو کرے و آغا چپز نتوہی پسنو کوئی پغیب کوئی روال سوگرے اللہ یو اللہ کوئی روال لے آجی جن دو مرتق دمرتق نمستا ایان یبعثون چې دا مړو د قبرونه کله راپورته کولی شي. محمد صلی الله علیه وسلم شراب واقعا دغه یو څه درلکات وو. محمد صلی الله علیه وسلم شراب قوم ټول خوشاله سره ګرځي. خدا درنه کوم څه چې نبی حاضر ناظر او عالم الغیب دی تا خدای دې په امیه خوشاله خو دې ټول قوم ایمان راوړي. دغه قوم چې مفسرین لکه دا طریقه او حساب او خبره او په وعده کې به خلاف راغنه به قتلول. یونس صلی الله علیه وسلم ما هو قبل او شهزاد برازی عذاب نه دراغله ته زلال ما به قتل نه بس د وطن نه هجرت شروع کو کوسته د تا واقع کو کې ناس ادا اس کی څه کہانی نه قران شریف واقعا ده کسو ته حامه کو درو زم نه قائد تل قسمت کوسته چې سمندر من لالا نه دیدا ناغچلون کی مانگی چرا کسته درا نشو دیدی نکو دغا شانتی او کس غرزو خدا ظلم دو تو حسن دو آتا ناللہ قرآن شریف کی فرمائی فساہم فسانا من المدحدین حسن دو آتا لے قرآن دازیو کا حسن تیون صلی اللہ علیہ وسلم رویتو کشتو علیہ اللہ خدر نیک سرے لیکن انبیاء علیہ السلام دا بدن مبارک نفت لگی جرسی بعض خلق دا اللہ حدیث چوتا تنو بس قسم و غرز دا مخت درغزن نا ایمان راو چو دا مخت درغزن کی دیش نکشتو علی اللہ خیر اگر نیک سرے میں نگردو دو واکنو گیا قیون صلی اللہ علیہ وسلم حسن رویت دریز علی کا حسن رویت نیا کشتو علی اگر دنیا پخپنے کشتو نسکو کشتو نسکو اللہ فرمائی فالتقمہ الحوت وهو منیم اللہ دا مختنے و مہی تیوری چی تیاریا بس اگر تیر کو یو مرئی ایو رسول اللہ علیہ وسلم زان ملامت حکولو ان غرب دیو تسوچ کئی مفسرین بکل علماء نتبتو سکئی یو رسول اللہ علیہ وسلم چی تشتائی کئی تشتائی غرقی بچی یو رسول اللہ علیہ وسلم چی تیر کو یا خلق غرقیلو نتاریخوں مفسرین گوادی چی تشتائی رو غرمت سی سالم بچ قرآن در تصف ہے چھو نبی کشتائی کے کشتائی دوئی جی چھو نبی کنے لرکے وہ غرگو لیا چھو کنے کشتائی نجات ہوئی معلوم دا سو چھو کشتائی غر کولو نجات ور کولو چھو در نبی سزا سو طاقت نشتا کہ غر کولو نوم اللہ دے او کہ نجات ور کولو نوم سوک دے ہم اللہ رب العزت دے اب یاد مئی تخیط کینے صلی اللہ علیہ وسلم اگر فریاد کرے چھو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین گم نکل دے اور اگر عقیدہ پر قرآن تکوسی تو ناغا عقیدہ مسلمان پر اللہ رنگ بھی پکرا تا اگر حلق سمجھدار اور تعلیم یفتے منتل اگر اگر حلق جائے چیز کلی کی زنانا اور سریس کی رکھے ویڈا فلانے خضا اور سریدہ سے سپیرے دے چو سوک دکو رہی جی اکار پہنی ہے دے دکا نکھو ہے تو کار دے سمجھے نکھو تا اگر ملک بڑے سنی کبھی چندہ پشتا دیتا بدخالی ہے دا اللہ حبیب فرمائی مشکا شریف کے حدیث تے وی اکتیارت شرکن اکتیارت شرکن اکتیارت شرکن سیزنی کس پیروال جانمی شرک دے شرک دے یہ کار میں سمیع اور کل والا انسان دے کہ اللہ نے ابا او سیدا سی چی چی داور نکم دے کہ قرآن شریف کے جتے ہوئی نیجی را فلانے اس پیرے دے فلانے نے ایک بخت باہن چی رہی دیئے اسے زنانا سدوئے نیجی را سپیرے دے تو چندی میں تس ور گئی دیا فلانے مخل را گلے کار لسنی اور کلو والے شک دے سورہ یاسین کے در نیاد دیتا باہن دا سی یہ را پیر میں دیر سپیرے دے جی پیر میں چی را گلے میں تیسے میں دیا پسکر گی نہیں دی دلی سوپک داور اجاز ویڈا نور میں دیر سپیرے دے یہ لگا سی پیدا شیر ماں بیا پیسی پستر گنے دیلی دیلی سو کوئی دا فلانے شیر آتر خرانہ دا بدخالی نیول شرک دے دا خیر و شر مالک شرک دے دا مولانا سیستا سو معصومان لگ رہا زمین پتول جماعتوں نے معصومان علی ایمانیات شخل نویت قدام ہوئی نابالے ہم معصوم لے علماء داوئی والقدر خیرہی و شرہی من اللہ تجلت اس پیروال جانم شرک دے شرک دے یہ کار نہ سمیں اور کل والا انسان دے کہ اللہ نے اب آئے سہیدہ سی چی چی داور لکم دے کہ قرآن شریف کی عزتے ہوئی نہیں جدا فلانے اس پیرے دے فلانے نے ایک بخت بعضی چی رہی جی اسے ایک زنانا چی دوئے بھی جدا اس پیرے دے تو تنگی نے تس پر گئی جا فلانے مخل رہا گلے کار نہ سمیں اور کل والا شرک دے سرے یاسین پر ریاد دے کر بعضی دا سی یہ اللہ پیر میں ڈیر سپیرے دی کور نه څنګه راغله مې پیسې مې بیا پستر دې نه دیلې څوک پکې داوې دا زه دا لږ مې ډېر سپېره یاره دا چې پیدا شوې ما بیا پیسې پستر دې نه دیلې څوک دا پلانې شه را سره خرانه دا بدکاری ول شرک د خیر او شر مالک څوک دی دا مولانا چې تاسو معصومان لګره زمون په ټولو جماعتونو کې معصومان له ایمانیات څخه نوې په کتاب وې نابالغ معصوم له علما داوي والقدر خيره وشره من الله تعالى د خیر او شر په سلو د چا طرف نه وي دا خو ایمان دې چې د خیر او شر په سلو د چا طرف نه وي نو ته خو اعلان مخ نه راغو ډېر خیر را لګاوې دا د مشرکانو وخت دی سوره یاسین درته یاد وکړه یو درې پیغمبران الله یو وطن ترا لیدلو نو هغه مشرکان هغه درې پیغمبران ته وایي قالوا انا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب اليم هغه قوم درې پیغمبران ته وایي موږ تاسو ستیر غنو ډېر چې تاسو راغلي یو کوي موږ خیر نه بدوځي دا خدای د فرعون وا سوره اعراف کې الله فرمایي فرعون تک به خیر ورسېد وینو لنا هذه موږ دې خیر او خوشالۍ لایق یو او که تکلیف براغه نو فرعون او دا قوم به سوي یطیر موسى ومن معه دا به موسى علیه السلام او د مرګري سپیر دي دام باز لا کو چې زاره رسپیر په دې سفر نکړي څوک دې وختونو په منځ کې واده ونه کړي د محرم په لسو ورځو کې واده ونه کړي او ول څه سره واده تا او ټکر به ومني نو درغو نه خیر او شر ګڼل دا خدای راځي د الله سره شریک کړي تاسو دا خلک خو خیر دې موږ له خو شوادي دا موږ راځي غلط عقیده ده باقي زنانه دا سوي چې هغه خاون هغه په ځوانۍ کې مړ شي او هغه دې کله پاتې شي کله قابل رحم ده بخاری شریف کی روایت راغلے سسر دے اتمانان و دکن بکالنہ کئی لدن را عجر و ثواب ہے لکا مجاہد فی سبیل اللہ نکن لکابل رحم دا و من قابل نفرت گر گولے بعض اینو کی وادی دا ناوی دا پارا غجورہ جوڑے لکی دکن زنان خاون تا زوانے کی مری اگر لئے انتا بخوال انا راگے لنی بیا بدلی دا خاون دا مرش لدہ مر گئے دا جوان مالک سوک دے دا خیر و دا شر کو سلوخ پا تقدیر کی نکل دا عقائد زمائی ذات مندی چھ منگو تاسو امت بلکہ منگو تاسو دا خیر و دا شر مالک سوک دا اللہ رب العزت سیدی دے کس تیر والے و نگلو مور کس ماتی سم دا تم سر بدایو زنانا چھ بچی رخصتے و ازال اللہ و ملشد فلانی بابا سرا سو تو اللہ و رسول دا ملشد دا شریعت نا خلاف کی در بلکہ دا کور نا چیزی لدے علماء و نزدت ایسی مسلمان طریقہ سرا دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چلے گا کورنا و تو ندا تو گئی بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ و اللہ استاد من پہ انداد دا کور ایزن دا خیر ور قول والا او دا شر نبس قول والا کانا بغیر اللہ بلہ سوک نشتا دا کلمات دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دو جنا عقیدہ زمائی جو کند تو قرآن جوڑی گی جنو ہوتا تو قرآن شریف ترا نزدی سا تو اختل علماء انا لفظی قرآن دکو زیاد آگئی دا مانا زمائی جو کند کوشش شکو لدہ عقیدی مفصل بیان دا تو قرآن شریف تے قرآن شریف سے اللہ وقت نبی کنے رکھو قرآن شریف جو زمائی جو کند کنے دارت میں داخل دا اللہ دا ملاقات دا پارت دو چیزوں میں ضرورت تے یو دا اللہ تر اس یو شید مشری تول یہ نیک عمال کو دا علماء ناس کی نیک عمل و اس لئے نیک عمل اگر لئے چی دا اللہ حکم دے دا نبی علیہ السلام کرو کر کچا دزان میں یو شید دور کو خود اغد دور لکار خیر وئی خدا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرے نو اغد کار خیر نہیں ادھے تھا خبر بانے لیکن مثال پر طور بانے خبر رسول کو آئی تو سڑے دا وہی چھ بھائی دے جنازی مجھ پہ فرض دے فرض دے کھنا اور دے دا پار وزا ازان وام او اقامت بکو بکو سڑے ورطن جد ازان اقامت نہ ہوئی بھائی دا خود خیر کلمات سبب رب حمینی بھی ہوئی تبی ازان و اقامت بدے اللہ رانی سی تو ثواب دے لے ورطن ابر اللہ سوچ کو ہے رانی سی نہیں دے رانی سی ذکر دا عمل دزان جو اگر کل دن چھ نقل راغل پائے کدا شیمشتا ادھے تخلو رو لازم نمائی جتنے دے ہر یو شے اور جو عالم راغلی وہ یہ ذکر علی صاحب جبل داخلانے کس مدوا بمن لپجم کے بما ولی خبر درست تھا بو کار دے لذت دے مکو پھر مسخین وقت بما ولی جو وقت پر آ گئی اور اصلور رکعت سنت بندہ لپجم تو جن دے لو ثواب دے اللہ مو جفا اور جا تو فرض بھی کرے نو اور پسے دو رکعت سنتم پجم تو دا نکو بما ولی نکو اذا الله حبيب لي كل ما لي اصلا سمي مجبوره تو اذا الله حبيب لي اذا خبر بيقول بقول تاسو الحمد لله اذان دا اور چلا تو زه اذان اخر زمون د اسلامي اذان ختمي کی پس تو لا اله الا الله دا شان نکنه اس کے سنوں چرا سبای ز دیر ثواب گتم او لا اله الا الله محمد رسول الله مدا اذان صحیح شو کہ غلط شو معقول سبب ردی ہوئی سر تاسو دا مولانا څنګه تاسو بیا بار مسایل ورېدلی ته چې تاسو رکعت سنت یا په فرض کې په اوله قاعده کې دي او دا ګورې رسول نه آپ علی اللهم صلی علی محمد نو درود شریف دی وي نو څنګه تاسو کوئ کنه کوئ نو تاسو چل لې کړئ تاسو دا غلط کار کړی چې څنګه تاسو وکړي او شریعت در له حد مقرره کړو لاغو نو ورته شي دغه خبره ده دیو جن عقل دا په دین کې مګر خیرات په شریعت کې شتا د خیرات له انکار کوي چې مسلمان نه په غیر شریعت ورته درېما سلیقي او کال نه مقرر کړي چې کله نو وسو نو قرض مراحل او سود مراحل او غیر خیرات یوازې دیک ډنګول نه لري خیرات هغه چې کدي لاس کې ورته د بل پته نه لري نمو په ستاسو د دې ډیزونه نه خلک خبر نه دغه خیرات نو اوسم ضرورت روپۍ ته لګي اوس دغه د لږ ډیراله او اکثر که تاسو فهم نه په ستاسو دا تلل کوي چې خپل او نور ملن کنا نو په هغه کې هم خلک هم نه خیرات نه وي ته کوم نه خلا او ته کوم نه خلا نو که چې دا اوسم ضرورت روپۍ لګي او دې رب دې ډیرا او خلک بس لري کې نو دا په دې کلی ته ډیر څه سمره کوم دي غریبانا دې نقره کې تقسیم کړه خو هغه شاله پته نه لګي دې ته خبره یا جماعت دور کا مدرسہ دور کا حدیث پاک کرا دوں نبی علیہ السلام نے یہ قسم کا کان بد عرش الہی جو سوری دلان دی سورۃ صاد یہ قسم کا کان بد عرش الہی جو سوری دلان دی یہ تو کیا ہم جو پدینا سے ورکے مدینا سے پتہ نہیں لگا میں نے کسی کے نہیں سے جو میرے استاد تھے دا یہ ہم جو پختنوں کی مشہور ہے یہ قسم ہے رزق یہ تاب سے متفق کر مصلی دلان دی کسی کے نہیں وہ مشران کو مشہور ہے وہ یہ رکھو تحوائے و ملاو آغا سے وزیتن تکڑے ہوا ساری جبراہ و مسلید الان دیگے پیچی پرتی ہے پس یہ ملکم جا جنہ کمیر ناغور کے اندے غام کا فتح پہنچا یہ پجمون ہے کہ وزیتو پیچی کے مسلید الان دینی یہ دا تحوائے خلقے کے اخلاص ہو یہ عالم و ملا سر جنہ مدد تول اپدے ہوئے مسلید الان دیکھئے ہوئے ملکم من جو رکھو اور کوئے تول لمدا سے خونی نہیں کنا اور یہ کترا خبر کلے وہ غصہ ہے مرو میں یہ دل جتھ اونچا کرے ہوا قبر کی تھی تھا یہ سوال ہی کی دے یہ کی دے کتا کی دے کرا یہ اگر ترا کوئی کی نہ کچھ اگر چامر سے جگہ سے کی جب تو جگہ ترا رس کے ہم نے طول اعمال دا شان دی تو پتہ عمل کا قبر کس میں لاو جی تو گتا دین پار کو گئی چہ تو سیدھے موارو کوئی نہیں لے لے تو تے جو خبر بات کنے سے دریا او دے نو دے دل کو خوشالے تھا عمل سن میں لاو دا علی زین العابدین رحم اللہ بارک البدائی والنہائی کی ذکر کری دا نبی علیہ السلام مسیح تو جو تخبر آوان اور او ایر خلق و رسل امین و زمین دی ادب و کتابون کی ہوئی وی بادشاہ حرم سے روز تراغل نو خلق حجر اسوت تنپر خو مطاب دا خلق و نڈک بادشاہ پر انتظار نہ سے دی کیو کس راغ مطاب کو لخالی شو چی حجر اسوت نر او رسی دو نو حجر اسوت لخلق و پروک و اغوح کلک نو بادشاہ ہو کوئی جندو خپل قرسی اقتدار نه خراب ول خلق له دا سوت دی نیو شاعر ور سره ناس ته ویلا ته نه پیجن یو حرم پیجن د بیت الله شریف دا دته پیجن دا مطاف پیجن وی ان قریب لک حضرت سب کله ته تناس نه رہی دي دا سوت علی زین العابدین رحم الله د نبی رسول سلام په نو سوت ال بدایه و نهایه ذکر کړی وی د پیجو سو تیر نه خرچه د غریبانو بتا دا ټول او د دته ژوندون پته نه ولا دی او چا کر به دسته دانی ور ور ور چا کر به او ور ور ور چا کر به پیسی ور ور ور او چا کل دو وفاد کلا غطور نو خرچ بند اکوا نو لفت او لگو دو جدا بدر آتو مرد پسی تو خیرات کئی خود تبیتے ہی کیوں کئی نقل تقسیم کا جماعت دو کا مدرسی دور کا کوئے اکنا ايضا بعد سره فار ثواب رس هم او جبرمني سليختيني قالني د خیرات د پاره شریعت وقت نه مقرر کړي بعض عبادت داسي چې له وقت مقرر کړي بعض له الله وقت نه مقرر کړي نو کله چې وقت مقرر کړي دا د وقت نه رسټو نه دی جوړا او کله چې نه مقرر کړي ته نه زاده مقرر دا خدایانه شریعت جوړه دغه خبره اوس ته چې قرآن شریف دی چې بره ما او سلیختی او قال دا د خیرات نه ده خو دا او قدر واجب مجاسو دے کل ویسی جمعی وقت من دے خیر خوراکو کل ممی کبن دینوئی چاہی کہ تنکل دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سے تسکات کوئی کہ دعا کوئی کہ خیرات کوئی کہ اختل علماء نے تقوص کوئی چاہی دے قرآن و سنت مطابق جمعی استاد خیر خیرات شی نو پدی جمعی وطا سنے جمعی وقت من دے نجات ملاو شی پدی جمعی وطا سنے خیر ملاو شی او یاد ساتے کہ او سری مال لگولو پیسے لگولے وا خیرات په تنکم د تاوان او د هاري شریف کې واقعا راغلي ګره کله نیت دې ختم وي او چې ته ته الله د حبيب مين مساجر نه ملایي نبی رسول الله ملي اختر پر رض باندې چې شام سره موږ ته د موږ نه پس قربانيو کا نداو قرباني کی سنت طریقې مطابق خبر کوي کوي کنه نو صحابي را پاسو د ابو برده بن یار رضی الله عنه دا غنند او ته قربان دې راتن د موږ نه مخکې قرباني کړي وہی جو سر سعودیت تے یہ جما بچی جو ما ترخواست یہ تمانان و غریبانان ما رائی دے پارا کرے امیت کو صحیح دے کنا اور اللہ دے حبیب سنت طریقہ دا دے چندی روشی میں قربانی ہو چی او اگر صحابی پا صحیح نیت دے غریبانان و دے پارا دے مجھ نمخ کے کرے مر اللہ حبیب نے کہا جو امیت کے سوکار دے سم سے ورکہ ہوئی شاہ تو تشاہ تو لہنے یہ استاتشہ وخشی دوبارہ دے قربانی کے مشکات کی حدیث تو بخاری سے ہوگی اگر صحابی والی دوبارہ قربانی کرے روز نظام لگا جمعی مند شریعت کی کمی و زیادہ نے تو پورا دین منگ و تاثل راغل اگر مکمل پروت تو مجھے جو اللہ منگ و تاثلہ دا عمل کل و توفیق در کرا اختل بچی گورا اختل علماء و سرکین ہوئی من در دین کا من خود ملے اوہ اگر درس میں دا خبرتا سلم ذکر کن مشران یہ تجربہ کار گئے تاسو بلا تجربه ته مور پلار چې کم شو خوب لګي نو رندې چاله ورته ولا بچو نه ورته کله ورته مور پلار باندې یو څو چې خوب لګي رندې چاله ورته کمونه تاسو باندې اجي خوب لګي دې نو زمون بچي زم حافظان او عالم هغه مونږ ور سکولونه مو دکړو ته قران او سنت او دې نه بچي دا چې ساتي چې بل پر پرهې دې دې ته خبره باندې دین سره موږ نه نشته بیا او اسلام دی الله را وایي قانون شوی راشي په کینې مدن ته خپل نه وي په واده کې نه خپل نه وي په غم کې نه خپل نه وي خپل بچونه نه خپل نه وي نو یو څه څه نه غواړي چې نه دی الله را وایي موږ تاسو ته چې اسلام باندې راته د دین در وایي چې موږ د خپل بچی دی علماء سره کې نه وایي چې د آداب د دې انسانیت د دې اخلاق د دې او کله علماء سره نه کېږي او دغه د دې یو د مثال ماحول نن ټول کورونه کې ټول دي کنه او اوس چې ګنام نه ده وخت موږ علما ناس کو موږ مدرسې مدرسین نو ما ورته دل تلا ګور باز په سلو کې او کسو کې چې ګنار بار موږ کو کې دا څه ته نه دا ګنار په دې ته خبر وای دا شی زمای وکړو چې ګنار اپور کې په هاشو دی دی دی سره راځي صبر اخلاق کې زنانو خرابې دي چې دې وجه نه خرابې دا سنگولا تا کور کو مکو جنگ دنگ دنگ دنگ تاسو طرف دا قیامت پا دیتا میں اسی نبی علیہ السلام رضی اللہ شفاعت کئی بغشان دا کنگا کہ او کلی دیر جانو کرولو تین عمر عبادت کو پسجد کو اور لمر گرا گئے تو چلا اللہ حبیب شفاعت میں کئی دے جنب نشید دے دا لے علماء ناس کی دا اللہ حبیب چا جنگ دنگ آواز اور ادلے میں چا غوبونو کی دکی اور کری او فرمائنی چیزی دنیا تنین پار راغلیں چا جنگ دنگ اسباب بختمو مدا اللہ حبیب سے جسد ختمول پتے راغلے اور اسنے غبن کے بکے اور کرے اتلختے کرے تاغی موتا پیسے لگولے اور تا مراو اور سبال اللہ حبیب کے شفاعت ختم ہے دا اللہ حبیب جماع امت بکول اللہ معاف کر اللہ المجاہرون مگر دا قداد اور سرگند کی گناہ کے شرمی گناہ کوئی دل کو معافی نہ کہی دا دسے ہوئی جنڈا سرگند دا اور کپٹا رہا یہ تو خبر بات تحاق بدا سی چې د مسلمان د کور د پته په دې لګو چې د قران د تلاوت आवाज دی نن زموږ د کور د دماغ کې څه نه شي کولای د باندې کورونه بلل دي د الله حبیب فرمایلی ما ته د شپې د درجه د صحابه د کورونه پته نه لګي او د شپې کوم ځل مشاورته قربان داو دي د قران شریف د تلاوت आवाज د هر صحابي د کور نه د تلاوت اواز راځي ته دا ګټه غره پدې کړو او یو واقعیا در لږ کوم ځای ان شاء الله یې ځان ته موږ وکړو فرقاً نبی رسول الله صلی الله علیه و آله ګلو مخصوص طاقتونه دنیا کې لکه نو خلک ورسته او امریکا هغه وخت یو د روم طاقت رومیانو سره د مسلمانانو جنگ او چې بس میدان نه وتلی رومیانو به شکست کړو مسلمانانو به فتح حاصلو مفرقاً یو عربي جاسوس لږه زبر دوره دوره پیسې درکم او د مسلمانانو کې ډېرې حکې او کټمالو او ځو اخلاق چې زما فوج له نیولې ده او ساری صاحب د ترې جرنیلا نه راځه مخلو اصل حکم دا څه فوج کم نه راوړي څه څه نه کوي نا جرنیلا نو ورته او هغه جاسوس سراغ مهرتن دغه شان وي په کورسې ناشته او جاسوس ته لور وی دا دا اللہ دا حبیب صحابہ اکرام دا سقوم لے باللیل رمضان و بالنہار فرسان وی دا شادا دا سقوم لے بشکی اکول اللہ لجاری سوک رکو کی جاری سوک سجدہ کی جاری من جڑاو علمون کی ختم بھی کرنا باللیل رمضان وی بشکی اکول اللہ تجاری یا دن نهار فرسان او درج هر یو مجاهد دی یو تیر لاس کی راو پاس پور دے او تمرا پتی عدل لے ولو سرقا ابن ملکهم لقطعوه یہ دا بادشاہ ویک پت اغلاو کی ملاس کے پریتوی دادا سے قوم دے نبی علیہ السلام یو ذن اغلا شے ہوا مشروب خاندان یو زنانا غلا کرو او یو دینا با لاس کری چی یو سوک با شفارت کئی تو خبری بشی کولے تو سانا ابن غید رضی اللہ عنہ با خبری کی تا اللہ حبیب تے شفارت تا اللہ مبارک تے تکسر شو ورطول تا اللہ دا قانون بارک شفارت تے یہ قسم مجی دا اللہ پا ذات عالی ابانے کفاتنی بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غلاو کا العیاض باللہ یہ رفاتنی نمم لاس کرو تو یہ تا خبر مندہ سے آتا یو غلو سرقا ابن ملکهم لقطعوه کده بادشاہ بچیرا پاس یو غلاو کی دی کلاس کت کئی ولا یاکلونا فی اہل ذمتهم الا بالثمن یو دی سرق ملک کن کافر چی دی رہی یہودیان دی رہی نسوارا دی رہی ندا مسلمانان دا کافر مالا تر رہی نفری کی تیسی نیور کری یہ خبر والا فرقل پتر سی ناس تے قاتب الخبر خیل ورا حلق سوچ کرو فرقل ور تو ایک سونی دشتیا دیونی دخفود لان دنے خار را واغستا یہ ذر دے چی دو دے دن دے مالکان سی من ربائی وکن دو اخلاق و آزات منشا تغیر ہوئی زکا زلیل سو رسوا سو دخنداز اگا حلق من کمی ہے تمرانی کئی چاہیل دن دن غلامانو من کمی ہوتا سو دیا تو جو جا سو قرآن ملاسو تر آواغستو سیرت او صورت او ظاهر او باطن دا الله د حبیب په طریقه ته بیا به الله مدد او نصرت زموږ او تاسو سره شي نن موږ دین ته شاکر نن موږ ته اسلام شرمی دې لپاره چې موږ تاسو بیا ته وایو تاسو الله رب العزت طرف ته متوجه شو نو دا الله هغه مدد او نصرت ته موږ تاسو ته فرق راغلی دعا غواړو چې الله تعالی موږ تاسو مو سمو غواړو د دې عمل کولو توفیق راکړي زموږ پرونو بایگانو والدو ساتشو داغیدی سال سواب لکار دیجا پروگرام جور کرو شیعاغم اللہ مغفرت اکی او جنت فردوس و لور کی دادم علیہ السلام دو دور نطرو سے پوری سر مسلمانان وقت شو الہ العالمین کے طول سر برحم و کرم نعملو کی او دو دنیا کو جد گتی امت مسلم پس پریشانو کرے الہ العالمین کے تمام امت مسلم پریشانے ختم کی کاغد عراق و کشمیر و افغانستان و دو ملک مسلمانان دی او کتا فلسطین دی دنیا پا جد گفت اللہ و تمام مسلمانانو مدد و نصرت